Tu program Trzeci Polskiego Radia. 12 czerwca, poniedziałek, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O 13.30 poznamy nową szefową Kancelarii Prezydenta. Nieoficjalnie mówi się, że będzie nią Halina Szymańska. Prawie 700 osób ewakuowano z zespołu szkół i specjalnego ośrodka wychowawczego w Warlubiu. 4-letni chłopiec topił się na basenie w Uniejowie. Po reanimacji dziecko zawieziono do szpitala. Za półtorej godziny poznamy nazwisko nowej szefowej Kancelarii Prezydenta. Jak nieoficjalnie dowiedziała się informacyjna agencja radiowa, chodzi o Halinę Szymańską. Dziś swą pracę kończy Małgorzata Sadurska, która jest kandydatką na wiceprezesa PZU. Halina Szymańska to dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O 15.00 prezydent Andrzej Duda ma się z kolei spotkać z klubem Kukiz 15 w sprawie referendum konstytucyjnego. Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 11 listopada 2018 roku, równolegle do wyborów samorządowych. Spotkanie z Pawłem Kukizem to jedna z konsultacji, które na temat zmian w Konstytucji chce przeprowadzić Andrzej Duda, mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. W kolejnych miesiącach będą dyskusje z organizacjami społecznymi, politycznymi, z obywatelami, bo też będą możliwe kanały komunikacji, że nawet jak ktoś nie jest zrzeszony w żadnej organizacji, to będzie mógł się wypowiedzieć. Prezydent spotka się też z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą. Tematem rozmowy ma być ochrona wieku emerytalnego. Prawie 700 osób, przedszkolaków, uczniów i nauczycieli zespołu szkół i specjalnego ośrodka wychowawczego w Warlubiu w województwie kujawsko-pomorskim ewakuowano z powodu podejrzenia ładunku wybuchowego pod samochodem, poinformowała Joanna Terkowska z Policji w Świeciu. Nauczycielka, która pracuje w szkole, po przyjeździe do szkoły na parkingu zauważyła, właściwie usłyszała sygnał dźwiękowy wydobywający się spod jej samochodu. Zerknęła, zauważyła plastikowy pojemnik z nieznaną, niewiadomą substancją, do którego tak właściwie jest przyczepiony jakiś zegar, który wydaje sygnały dźwiękowe. Policja ustala, co to może być, czekamy na przyjazd pirotechników. Teren szkoły został zabezpieczony, a uczniowie zostali rozwiezieni do domów. 4-letni chłopiec topił się na basenie w Uniejowie w województwie łódzkim. Po reanimacji dziecko zawieziono do szpitala. Jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Policja wyjaśnia okoliczności tego wypadku. Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem. Chłopczyk przyjechał z rodzicami, dziadkiem i rodzeństwem. W pewnym momencie zaczął się topić. 4-latka z wody wyciągnął mężczyzna, który kąpał się w pobliżu. Na pomoc ruszyli też ratownicy. Po udzieleniu pierwszej pomocy dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Łodzi. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu. Policjanci sprawdzają, czy dziecko miało zapewnioną prawidłową opiekę. Dariusz Kulas, Radio Łódź. Jeden z dwóch zagubionych granatów odnaleźli policjanci w okolicach Nowego Targu w Małopolsce. Granaty hukowo-błyskowe w ubiegłym tygodniu wypadły antyterrorystom z Rzeszowa, którzy podwieszeni pod śmigłowiec lecieli, by rozbić gang uprawiający marihuanę. Poszukiwania sprzętu trwały kilka dni. Wczoraj teren przeczesywali policyjni antyterroryści z Krakowa z użyciem wykrywacza metali, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Ci nasi antyterroryści znaleźli ten sprzęt w niedzielę rano, to znaczy znaleźli jeden z tych granatów hukowo-błyskowych, no i cały czas kontynuujemy poszukiwania, aż znajdziemy ten drugi granat. Policja nie zdradza, gdzie dokładnie został znaleziony i apeluje, by nie szukać go na własną rękę. Został zagubiony nad takim terenem leśnym, nieużytki rolne. Jest mało prawdopodobne, żeby ktoś to tak przypadkowo znalazł. Gdyby jednak tak się stało, prosimy tego nie dotykać, zadzwonić do jednostki policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura z Nowego Targu. 12 osób zginęło w wypadku drogowym na trasie Bajkał w kraju zabajkalskim na Syberii. Autobus przewożący 51 osób spadł z 30-metrowego nasypu w okolicach osady Chochutuj-Pietrowsk. Na miejscu zginęło 10 osób. Dwie kolejne zmarły w drodze do szpitala. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Jak informuje agencja TASS, część pasażerów, którzy trafili pod opiekę lekarzy, jest w stanie ciężkim. Akcję ratowniczą utrudnia duża odległość od miejsca wypadku do najbliższych szpitali. Ranni przewożeni byli śmigłowcami do Czyty i Ułan-Udę. Organy ścigania wszczęły postępowanie karne przeciwko kierowcy autobusu, który najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności, jadąc remontowanym odcinkiem drogi. Autokarem podróżowali prawosławni pielgrzymi, którzy wracali z miejscowości Urluk, gdzie modlili się w monastyrze świętego Warłama. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Gdzieniegdzie może padać, po południu zagrzmieć. Nad morzem dość silny wiatr. Na termometrach 20 stopni w Suwałkach, 22 w Poznaniu, 23 w Białymstoku, 25 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 27 w Katowicach i Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Saturn daje hasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup telewizor Sharp 40 cali klasa A+ za 1349 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo IdeaPad z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką AMD Radeon za jedyne 2299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Przegrana mimo wygranej brytyjskich konserwatystów i przytłaczająca wygrana francuskiego En Marche. Te dwa polityczne fakty demolują polityczną europejską scenę. Na razie. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Mówię na razie, bo to nie ostatnie akcenty wyborczych zmagań w Europie. Brytyjska premier liczyła, że zdobędzie większość w parlamencie i tym samym silną polityczną pozycję, tak w kraju, jak i za granicą, ale się nie udało. A udało się Emmanuelowi Macronowi. Jego stowarzyszenie na rzecz odnowy życia politycznego En Marche bije rekordy popularności we Francji, zostawiając szacowne dotąd partie, które do tej pory trzymały władzę, daleko w tyle. Wcześniej jeszcze mieliśmy wybory w Austrii i Holandii, w których także na poważnych politycznych pozycjach znaleźli się politycy, o których jeszcze całkiem niedawno nikt poważnie nie myślał. Przed nami jeszcze, jak mówiłem, wybory we Włoszech i w Niemczech. I analitycy boją się cokolwiek przewidywać, nawet w przypadku tych bardzo przewidywalnych Niemiec. Pytamy dziś zatem, czy Europa stoi na rozdrożu? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to kontakt SMS-owy z nami, a internetowy za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pierwszym moim gościem jest dr Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa, witam pana. Panie doktorze, Europa stoi na rozdrożu czy nie? No, na pewno jest to punkt zwrotny dla Europy, dla Unii Europejskiej i na pewno jesteśmy jednego pewni, że ten stan, który dzisiaj mamy, to status quo, nie jest do utrzymania. Pytanie tylko takie jest, w którą stronę pójdzie Europa i jak będzie się zmieniała. Natomiast tak jak mówiłem, nie da się utrzymać tego status quo, tak w wymiarze politycznym, ekonomicznym i także takim społecznym. Te wszystkie wybory, o których pan redaktor wspomniał, pokazują jedną rzecz, że dzisiaj nie ma takiej wiary w ideę integracji europejskiej, jaką mieliśmy nawet na początku lat 90., kiedy powstawała Unia. I nie da się mówić dzisiaj o Unii Europejskiej tak samo jak 20 lat temu. Więc na pewno coś musi się zmienić. Natomiast no, nikt nie wie, w którą to stronę pójdzie. I to już przywódcy poszczególnych państw no, będą musieli się nad tym zastanowić. Ale mówi pan, nie ma już aż takiej chęci. No ale tak, w Wielkiej Brytanii, to się z panem zgodzę, ale we Francji Emmanuel Macron jest bardzo proeuropejski. Tak. I tu jest pełna zgoda. Nie ma takiej wiary w te, bym powiedział, że Emmanuel Macron właśnie wzbudził tą wiarę, ale i tu jest to ale. Mhm. Jeżeli on nie przeprowadzi tych zmian, które obiecywał, no to za pół roku on będzie przegrany. I on, wydaje mi się, że on zdaje sobie tego sprawę, że jeżeli nie pójdzie do przodu i tak w wymiarze europejskim, i tak w wymiarze wewnętrznym, no to tak samo skończy jak prezydent Hollande, który miał 4 czy 5%, a więc stąd Macron bardzo mocno proponuje różnego rodzaju zmiany, już nie wnikając w szczegóły, czy one są dobre, czy pozytywne, ale on wie, że bez tych zmian, bez pokazania, że on chce naprawdę zmienić, no to ten wynik wyborczy faktycznie imponujący za kilka miesięcy będzie dużo, dużo słabszy. To jeśli znajdzie takie, jak wydaje się, znajdzie poparcie w parlamencie, to szanse ma bardzo duże. Tak, natomiast też trzeba powiedzieć, że Francja tych zmian samodzielnie, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, nie przeprowadzi. I tutaj właśnie mamy jakby dwie takie optyki. Czy Francja z Niemcami zdecydują się na takie pogłębienie integracji, ale tylko w sferze państw strefy euro, a de facto no to jest pogłębienie tej starej piętnastki. Moim zdaniem, jeżeli do czegoś takiego by doszło, no to nie byłoby z wielu punktów widzenia, już nie mówiąc o Polsce, nie byłoby to korzystne. Natomiast ta potrzeba zmian we Francji jest tak duża, że Macron może, mówiąc kolokwialnie, nie czekać na te państwa nowej Unii Europejskiej. No i wtedy byśmy mieli do czynienia z takim już przyspieszeniem, ale w ograniczonym jakby zasięgu, jeśli chodzi o Unię Europejską. Postarajmy się poszukać przyczyn tego, co wydarzyło się, tego rozdroża, na którym stanęła Europa. To dlatego, że wchodzi na rynek politycznych wyborców, tych, którzy zabierają głos w wyborach, inne pokolenie? Ja bym powiedział, że jest kilka przyczyn. Mm-hmm. Może takich, od takich ogólnych do takich bardziej szczegółowych. Po pierwsze, jeżeli chodzi o takie ogólne przyczyny, pamiętajmy, że Unia Europejska powstawała w latach 90. I w zasadzie wtedy mieliśmy do czynienia z takim paradygmatem wolności. Wolność w każdym tego słowa rozumieniu. Dzisiaj ten paradygmat wolności zmienia się na paradygmat bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo jest takim kluczowym hasłem. Bezpieczeństwo ekonomiczne, ale też tak. Bezpieczeństwo w wyniku wojny z terroryzmem. Druga kwestia. 20 lat temu właśnie ten paradygmat, drugi paradygmat się zmienia. Spójności i jedności był najważniejszy. Dzisiaj ten paradygmat zmienia się w taki paradygmat Unii wielu prędkości. I trzecia kwestia, już przechodząc do szczegółów, zmienia się pokolenie. Pokolenie, które faktycznie w Europie Zachodniej, i część analityków o tym mówi i są też badania, będzie miało najtrudniej od końca II wojny światowej. Mówię o tym pokoleniu z Europy Zachodniej. I to powoduje różnego rodzaju i frustrację, i populizm, bo przecież to, co się stało w Wielkiej Brytanii, my tu bardzo mocno podkreślamy tu w Polsce, że to była kwestia Brexitu i innych kwestii. Nie, tu przede wszystkim zwyciężył populizm, nie prawicowy, ale taki bym powiedział lewicowy, a niektórzy mówią lewacki. A więc te wszystkie hasła populistyczne, to takie rozgoryczenie i to wszystko się odbija oczywiście na poszczególnych państwach, a w ostateczności dotyka to Unii Europejskiej. Zastanawiam się, czy nie będziemy musieli za chwilę zmieniać tego politycznego schematu, jakim się w Europie i właściwie na świecie posługujemy, czyli organizacje lewicowe, prawicowe, centrystyczne, socjalistyczne. Może to trzeba po prostu zacząć zupełnie inaczej już definiować? No, to jest dobre pytanie, bo powiem panu, że właśnie tygodnik The Economist przeprowadził taką analizę jeszcze tydzień temu, a więc nie znając wyników wyborów w Wielkiej Brytanii, ale on zauważył, że właśnie we Francji te podziały się zamazują, gdzie indziej też się zamazują. Natomiast tygodnik The Economist zauważył, że Labour Party, czyli lejburzyści, zrobili coś, co jest niespotykane w ostatnich miesiącach, a więc tradycyjna partia, która istnieje od wielu, wielu lat, no jest symbolem, że tak powiem, systemu demokratycznego Wielkiej Brytanii, no zmieniła swoje jakby poglądy, a niektórzy mówią, wróciła do swoich poglądów i to jej zapewniło no ten powiedzmy sobie szczerze, ten niebywały sukces, chociaż procentowo to może nie jest tak dużo, no ale zatrzymali konserwatystów i konserwatyści nie zdobyli tej większości bezwzględnej. Ja bym powiedział tak, na pewno te podziały będą się zanazywać z wielu powodów, ale też to jest chwila, żeby te partie tradycyjne, konserwatyści, tak, partie lewicowe, żeby zastanowiły się nad swoim programem, bo ja sądzę, że przez ostatnie 10-15 lat to nie program determinował ich postępowanie, tylko inne czynniki. Może to jest dobra okazja, żeby przewartościować te spojrzenie. I ostatnia rzecz. No musimy też uwzględnić coś takiego jak społeczeństwo informacyjne, jak Twitter, jak Facebook. Inaczej my biegnie informacja. My do tego się nie odnosiliśmy. Tak, informacje. Tak. My się do tego nie odnosiliśmy i tradycyjne partie się też do tego nie odnosiły. I ostatnia rzecz. Labour Party, która jest, wydaje się, taką partią tradycyjną, wygrała, bo znowu to jest kolejna partia, która zainwestowała bardzo dużo w internet i w tę komunikację internetową. Stąd taka popularność. Doktor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, był moim pierwszym gościem. Słyszymy się jeszcze przy podsumowaniu naszej dyskusji. Za, a nawet przeciw. Czy Europa stoi na rozdrożu? Dziś o to Państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to kontakt SMS-owy z nami. A za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to oczywiście adresy internetowe do nas. Czy Europa stoi na rozdrożu? Takie stawiamy dziś Państwu pytania. No i czekamy na odpowiedzi. Te najtrafniejsze będą na naszej antenie. Happen tonight, or simply be why never come. Don't be scared, get into the mood while we talk before you get nude. I light a candle, you take off your coat, drink a wine until you start to swing like a boat. And baby, I can feel it's coming, so take a deep breath. I'll give you something you won't regret. I'm gonna be that first lover. I wanna take care of you. As soon as we're in love, trouble, our deepest dream will come true. We're gonna be that first lovers. So let us lose control. We're gonna have a love, trouble inside your body and inside your soul. You used to be alone, so long on your own. But baby, please don't go. Don't be afraid anymore. Let's say tonight, I love you so. Just let me do my thing and let it flow. Please give me your love, baby. Just please give me your love. Take off your coat, drink a wine until you start to swing like a boat. And baby, I can feel it's coming, so take a deep breath. I'll give you something you won't regret. I'm gonna be that first lover. I wanna take care of you as soon as we're in love, trouble. Our deepest dream will Obawiam się, że Europa, stojąc na rozdrożu, wybierze tę z dróg, która ładniej wygląda, lecz kończy się przepaścią. I jak powiedział towarzysz Wiesław, zrobi krok naprzód. Tak zaczyna naszą dyskusję pan Robert. Czy Europa stoi na rozdrożu? O to dziś Państwa pytamy. Za, a nawet przeciw. A telefoniczną naszą dyskusję rozpoczyna pan Aleksander. Halo? Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, swego czasu taki człowiek o nazwisku Yasser Arafat, już nie żyje, przypominam tym, którzy nie wiedzą, tak, powiedział zdanie, że najtajniejszą bronią Arabów są łona Arabek. No i to jest prawda. Oczywiście muzułmanie, islamiści, to jest środek do opanowania Europy. I to się dzieje na naszych oczach. My to widzimy. Widzimy również bierność polityków, którzy w źle pojętej poprawności politycznej, poprawność polityczna w ogóle jest tragiczną sprawą, doprowadzają do sytuacji kryzysowej. Jeśli w Warszawie, w porcie praskim powstaje wielkie osiedle z meczetem dla wahabitów i robi to Liga Muzułmańska, jeśli na reducie Ordona stoi coś, co się nazywa Centrum Kultury Muzułmańskiej za pieniądze saudyjskie i pieniądze wahabickie i Ligę Muzułmańską, to proszę Państwa, jeśli będzie 8 tysięcy Arabów w porcie praskim, powiedział Kissinger, że muzułmanka chodzi w ciąży 3 miesiące, Europejka 9 miesięcy. To jest oczywiście żart, żeby nikt nie myślał, że ja nie wiem, ile kobieta w ciąży chodzi. Ale taka jest szybkość przyrostu. Zobaczmy, co się dzieje w Niemczech. Bardzo pan to jaskrawie i myślę, że troszkę przejaskrawia. No ale dobrze, słuchaliśmy pana bardzo uważnie. Pan Paweł teraz, halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Europa w obecnym kształcie polityczno-gospodarczo-społecznym ulega w obecnym czasie radykalnym przeobrażeniom. Jest to i dostrzegalne, i odczuwalne. Europa przygotowuje się do nowych zmian, do nowych wyzwań dziejowych, na których w krótkim czasie musi się przygotować i dostosować. Miejmy nadzieję, iż zostanie zaoszczędzonych Polsce jako członkowi Unii Europejskiej i sojuszu NATO kilka gwałtowniejszych zmian, gdyż najważniejszy jest spokój i racjonalnie przeprowadzone zmiany. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie Pawle. Moim zdaniem Europa próbuje przeprowadzić kontrrewolucję w odpowiedzi na nasilające się tendencje niemarksistowskie, na przykład eurokomunizm. Niestety zamiast powstania nowej jakości, bardziej przypomina to drgawki przedśmiertne, pisze do mnie pan Jakub. A pani Marta, halo? Dzień dobry, proszę Państwa, nazywam się Marta. Moim zdaniem Europa jest na bardzo wielkim rozdrożu, dodrukowuje bardzo dużo euro, a wiemy, czym dodrukowywanie pieniędzy skończyło się w Polsce, więc to samo czeka Europę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę posłuchać doktora Jacka Kucharczyka, prezesa Instytutu Spraw Publicznych. Rzeczywiście Europa, w szczególności Unia Europejska, stoi na pewnym rozdrożu. Wybór, który stoi przed Europą, jej obywatelami, polega na tym, czy będą popierali dalszą i głębszą integrację europejską, pokojową współpracę między narodami Europy, czy też oddadzą swoje poparcie różnego rodzaju autorytarnym populistom, którzy chcą tę Europę rozerwać na strzępy i przekształcić ją w zgromadzenie konkurujących ze sobą w agresywny sposób państw, które nie do końca same przestrzegają zasad demokracji. Jest to bardzo dramatyczny wybór, szczególnie, że Europa jest otoczona przez wrogów integracji europejskiej, począwszy od prezydenta Putina, poprzez prezydenta Turcji Erdogana i niestety chyba prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa, więc Europa znajduje się rzeczywiście w bardzo dramatycznej sytuacji i to powoduje moim zdaniem mobilizację społeczeństw, które rozumieją, że ta opcja nacjonalizmu i populizmu to będzie katastrofa dla tej Europy, którą znamy. To dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Pan Roman na naszej antenie, halo? Tak, dzień dobry panu, witam, dobrze, że się dodzwoniłem. Ja mam taką sugestię. Kiedyś taki nasz dobry król Kazimierz przyjął pewną nację i później ta nacja się tak rozrosła, że nas, Polaków, było 10% w tych miastach, 20%. To tak samo będzie z tymi właśnie uchodźcami, którzy teraz do nas tam taka pewna partia tak zaprasza bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Pan Stanisław, halo. Dzień dobry. Proszę pana, mnie się wydaje, że do całej sprawy należy podchodzić w sposób racjonalny, rozsądny i pragmatyczny. To, że do nas przyjechałoby te 7 tysięcy uchodźców, to po 2 miesiącach mielibyśmy problem z głowy, bo oni już by byli za Odrą. a nie zrobilibyśmy sobie gęby ksenofobów. No jest w tym racja, co pan mówi, tak. Tak, a poza tym, proszę pana, no, pewnych sytuacji uniknąć się nie da. Jeżeli się czegoś nie da zwalczyć, trzeba to polubić. Więc jeżeli mamy możliwość racjonalnego ustawienia tej sytuacji, która wokół całej Europy się kręci, to trzeba po prostu podchodzić racjonalnie do cały czas, a to, co u nas jest, to nie jest podchodzenie racjonalne, to jest próba ugrania własnego politycznego zysku na strachu ludzkim. Dziękuję panu za ten telefon. Ja chciałbym, aby nasza dyskusja nie toczyła się tylko w obrębie emigrantów i uchodźców, bo to nie jest jedyny problem, proszę państwa, Europy, mam takie wrażenie. Zastanówmy się nad jeszcze innymi aspektami tego rozdroża naszego kontynentu. Pan Karol, halo? Dzień dobry, witam redaktora, witam słuchaczy. Panie redaktorze, taka krótka konkluzja. Coś takiego jak Unia Europejska, taki twór sztuczny, sztucznie wywołany państw na wzór wielkich Stanów Zjednoczonych musi w końcu upaść. To było wiadomo od samego początku, ponieważ... A Stany Zjednoczone nie upadły. Ale Stany nie upadły i nie upadną, ponieważ Stany są napływem, nie? Ponieważ do czego zmierzam? U nas w Europie zawsze były konflikty i Europejczycy mają to w genach. Tak to można obrazowo. Germanie zawsze się bili z Polanami i to jest już w nas zakorzenione, także zawsze będą jakieś konflikty interesów. A Unia dała nam tylko to, że dostaliśmy pozorną wolność w postaci otwartych granic. A komu przeszkadzało mieć swój własny paszport? Wie pan co, ale tylko zastanawiam się. Ostatnio bardzo jakoś tak ci Polanie z tymi Germanami wcale nie walczyli tak krwawo. To Polska stoi na rozdrożu, czyli na wylocie z Unii Europejskiej. To przerażająca wizja przyszłości dla Polski, którą fundują nam obecna władza w Polsce, pisze do mnie pan Zbyszek. Pani Magda na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja bym chciała w ramach tej dyskusji, która bardzo krytycznie odnosi się do przyszłości Europy, powiedzieć, że ja jestem przede wszystkim bardzo proeuropejska i uważam, że brakuje takich głosów dosyć też wyważonych i spokojnych, które mogłyby powiedzieć, że przyszłość Europy tak naprawdę zależy od nas i od tego, w jaki sposób będziemy merytorycznie i rzetelnie rozmawiać na temat tego, jakie sytuacje, jakie przyszłości stoją przed nami. Także to słuchamy pani Magdo. Co przed nami? Przede wszystkim powinniśmy, patrząc na to, w jaki sposób Holendrzy, Francuzi, ale też po części Brytyjczycy kształtują politykę współcześnie, również wziąć z nich przykład i zastanowić się nad tym, czy ta fala nienawiści, hejtu, ta fala krytyki, która się teraz obecnie przytacza również w polskiej dyskusji, jest potrzebna. Czy nie warto skupić się na tym, co może nas łączyć, budować, wspólna gospodarka, wspólna wymiana usług, różne typu rzeczy, które do tej pory funkcjonowały i funkcjonują i będą funkcjonować, jeżeli będziemy o tym rozmawiać i będziemy się na tym skupiać, a nie tutaj różne argumenty przeciwko czy za tym, co ma się wydarzyć, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. To nie jest jedyny temat, tak jak powiedział pan redaktor, który powinien nas teraz interesować. Powinniśmy się skupić na aspektach gospodarczych, na aspektach politycznych, również integracji, a nie tylko i wyłącznie jeden temat, który jest tak naprawdę też tematem zastępczym. Także dla mnie przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość Europy to jest przede wszystkim przyszłość Unii Europejskiej i przyszłość integracji i tej wspólnoty, która od kilkudziesięciu lat funkcjonuje i myślę, że będzie dalej funkcjonować, co potwierdzają też wyniki wyborów, tak? Także to jest moje zdanie i może trochę więcej optymizmu, trochę więcej przyjaźni, mniej nienawiści, mniej dyskryminacji, mniej tego, co się teraz słyszymy w radiu. Dziękuję pani bardzo, pani Magdo. Pani Elżbieta teraz, halo. Halo, dzień dobry, witam moją kochaną trójeczkę. Ja bym chciała zabrać głos w takiej sprawie. Ja jestem opiekunką w Niemczech i akurat jakiś czas temu byłam w miejscu, gdzie miałam widok na gimnazjum. I proszę państwa, tak jak się różnokolorowe dzieci tam wspaniale na tym boisku bawiły, to ja to oglądałam z wielką przyjemnością. Nie było jakichś zadrażnień, ja tego nie widziałam tam, a nawet mało tego. Widziałam, jak tam te zakutane muzułmanki przyprowadzały do tej szkoły swoje dzieci, jak się witały z Niemkami, Niemki z nimi. Także, no ja nie wiem, Czy pan sobie wyobraża u nas coś takiego? Wie pani co? Parę lat temu jeszcze sobie coś takiego wyobrażałem. Teraz rzeczywiście coraz gorzej. Właśnie. Teraz rzeczywiście coraz naprawdę gorzej. Tam, ja pracuję już parę ładnych lat w Niemczech. Ja tam oprócz tam ekscesów, które no bywają, no bo jak jest taki ogromny zbiór ludzi, no to się zdarza. Ja tam naprawdę nie widzę żadnego zagrożenia. Dziękuję pani za ten telefon. Pan Janusz, na koniec tej części naszej dyskusji. Dzień dobry panie redaktorze. Ja chciałem się przyłączyć do głosu, które przed chwilą słyszałem. Dwie panie mówiły również to, z czym się całkowicie zgadzam. Panie redaktorze, ja w latach 2006-2009 miałem przyjemność być nauczycielem w jednym liceum w Tychach i wtedy wziąłem uczniów na wycieczkę do ośrodka dla uchodźców, który był w Katowicach. I tam byli uchodźcy muzułmanie, uchodźcy z Czeczenii. I powiem panu, że mam wielki żal do mediów, oczywiście nie do pana, tylko w ogóle do instytucji, do tego, jakie prawa rządzą mediami, ponieważ przez Polskę przewinęło się około 90 tysięcy uchodźców i to byli muzułmanie. I nie mówiło się wtedy w mediach o tych uchodźcach. Problem polega na tym, że my o muzułmanach nie mówimy, kiedy zachowują się jak normalni ludzie, bo to w ponad 99% są normalni ludzie, którzy kochają, chodzą do pracy, mają swoje rodziny i chcą żyć w normalnym świecie. Niestety, ale media skupiają się wyłącznie na tym ułamku 1%, który zachowuje się w sposób okrutny. Tylko nie chcemy też myśleć o tym, że ten ułamek procenta jest w każdym społeczeństwie. Bo jeżeli zdarzył się taki Breivik w Norwegii, czy my będziemy żądać teraz zamykania granic przed Norwegami, bo Norwedzy to terroryści? No odsetek terrorystów wśród Norwegów jest mniej więcej taki sam, jak odsetek terrorystów wśród muzułmanów. Wie pan co, tylko z tymi terrorystami to zawsze jest tak, że jednak oni nam najbardziej zagrażają. Ułamek to jest, to prawda, ale widzi pan, ile osób ginie. Ja się z panem całkowicie zgadzam, tylko problem polega na tym, że my przez pryzmat tego ułamka wyrabiamy sobie opinię na temat całości. I to jest największy problem. My nie mówimy o muzułmanach, którzy prowadzą normalne życie. Mówimy wyłącznie o tym ułamku, który morduje innych. Więc prowadząc w ten sposób politykę informacyjną, możemy wzbudzić nienawiść do każdej nacji, do każdej religii i strach przed tymi ludźmi. I to jest straszne, co się dzieje w naszych mediach, nie tylko w naszych, bo to się dzieje z tego, co widzę, chyba na całym świecie. Dziękuję panie Januszu za tę wypowiedź. W ten sposób kończymy pierwszą część naszej telefonicznej dyskusji. Za, a nawet przeciw. A moim kolejnym gościem jest profesor Aleksander Surdej, kierownik Katedry Studiów Europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i ambasador przy OECD w Paryżu. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, uciekają nam te problemy Europy w kierunku uchodźców, emigrantów, zagrożenia terrorystycznego, a to nie są jedyne problemy Europy, prawda? Nie tylko Europy, całego świata, w tym tej części, do której należymy, czyli krajów średnio i wysoko rozwiniętych, bo OECD takie kraje skupia, 35 państw, w tym także Chile, Nowa Zelandia, Australia, Polska do tego grona należy. Jakie to są najważniejsze problemy? Jakby tak pierwsze trzy wymienić, z którymi zmaga się w tej chwili Europa? Po stronie skutków odczuwane nierówności ekonomiczne. W każdym z krajów jest bardzo wysoka, podwyższona wrażliwość na podział dochodu narodowego. Z tym bardzo ściśle wiąże się diagnoza, czyli co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Czy zmiana technologiczna, czyli osoby, które mają wyższe kwalifikacje, zajmują wyższe stanowiska, zarabiają zdecydowanie więcej, te, których wypychają roboty oraz outsourcing umożliwiony przez komputeryzację, zarabiają mniej, oraz otwartość gospodarcza, która pozwala firmom organizować produkcję w pionowych łańcuchach wartości. To jest takie żargonowe określenie. Oznacza to, że można dzielić produkt na komponenty i każdy z nich powierzać produkcji w innym kraju, innemu przedsiębiorstwu. Z co jest dobre ostatecznie dla konsumenta, ale sprawia, że przedsiębiorstwa czy producenci są zmieniani, podstawiani i ludzie mają, pracownicy, odczucie niskiego bezpieczeństwa ekonomicznego. No i szuka się chyba wtedy najtańszej siły roboczej, prawda? Nie zawsze najtańsza. Najtańsza przy danych kwalifikacjach, najtańsza, ale analfabetyczna i bez umiejętności, nie jest to niczego potrzebna. Czy możemy coś z tym zrobić? Bo mam wrażenie, że mówimy w tej chwili o rzeczach, które po prostu przyniosła nam cywilizacja. Możemy, pod warunkiem, że dostrzegamy trendy, że próbujemy modyfikować procesy, a nie czekamy, udając, że się wszystko dzieje i nagle katastrofa, i wtedy być może nie da się wszystkich rzeczy zrobić naraz, czyli trzeba dbać o fundamenty. Fundamenty to jest edukacja. Nie ma dużo miejsca dla niewykwalifikowanych, nieprzygotowanych pracowników w naszej części świata, ale być może także w tych krajach nisko rozwiniętych. Trzeba dbać o strukturę rynku, żeby pojawiały się nowe przedsiębiorstwa, a te duże nie korzystały z uprzywilejowanej pozycji oraz związków z polityką. Trzeba dbać o sektor finansowy, żeby się nadmiernie nie rozrósł, ale równocześnie jest on krwiobiegiem gospodarki, mówiąc kolokwialnie, ale znaczy to, że sprawny sektor finansowy jest bardzo ważny, bo umożliwia i produktywne inwestycje oraz ludziom poszerza możliwości konsumpcyjne. Ostatecznie jest taki termin w ekonomii, który się nazywa produktywność. Produktywność jest produktywność zawsze łączną, czyli to, co ludzie wytwarzają, co dana gospodarka wytwarza, zależy od technologii, którymi dysponujemy, od siły przedsiębiorstw, od wykształcenia ludzi i ona ostatecznie decyduje o poziomie życia. To z tego, co pan mówi, to nieprawda, że magiczna siła, magiczna ręka rynku wszystko wyreguluje, a wręcz przeciwnie. Państwo powinno w obecnej dobie coraz bardziej ingerować w to, co dzieje się w naszej ekonomii. Może to niedobre słowo ingerować, bo sugeruje pewną kapryśność i incydentalność, ale powinno dostarczać dóbr publicznych i nie cedować tego właśnie na nie wiadomo jakie siły, i te dobra publiczne potrafimy nazwać i wymienić, nawet co więcej powiedzieć, kiedy i w jaki sposób kto powinien je dostarczać, czyli ale te dobra publiczne to szerszy pakiet niż tylko bezpieczeństwo wewnętrzne. Zastanawiam się w takim przypadku nad rzeczą taką, czy to znaczy, że rola państwa jest coraz większa, ale jednocześnie czy obecni politycy o tym nie zapomnieli? Politycy są ciągle w kampanii, nie tylko w Polsce, we Francji także. Kampanie nie pozwalają na precyzyjne zdiagnozowanie problemów. Innymi słowy, potrzebny jest namysł wcześniejszy i później pewna logika we wprowadzaniu reform i umiejętność wyjaśniania ludziom. Dlatego dbamy o wykształcenie ekonomiczne Polaków, żebyśmy zrozumieli, co jest zależne od nas, a co jest zależne od państwa i co jest zależne od otoczenia zewnętrznego, żebyśmy umiejętnie się w tym polu poruszali, ponieważ innego świata nie będzie. Gospodarka rynkowa nie jest zastępowalna przez żaden inny system. Państwo też nie może się nadmiernie rozrastać, ale trzeba o tym wszystkim precyzyjnie rozumować i temu służy także nasza obecność w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która jest organizacją nieinwazyjną, pozwalającą na oglądanie rozwiązań swojego kraju w świetle perspektywy innych krajów, ale także uczenie się nawzajem. I taka powaga może nie jest, nie nadaje się bardzo do mediów i do prasy, nie płyną z tego wiadomości dnia, ale jest niezwykle ważna dla rozwoju kraju, tak żeby nie było fałszywych boomów powodowanych ekspansją kredytową, a następnie wielkiej zapaści. Starajmy się trzymać nasz azymut, to jest gospodarki rynkowej, ale także gospodarki solidarnej i myślę, że z takim azymutem Polska się mieści w tym nurcie dominującym w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Profesor Aleksander Surdej, kierownik Katedry Studiów Europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i ambasador przy OECD, był moim drugim gościem. Słyszymy się jeszcze przy podsumowaniu naszej dyskusji. Za, a nawet przeciw. A tę część naszego programu rozpoczyna pan Krzysztof. Halo? Witam serdecznie. Drodzy Państwo, po pierwsze, staliśmy się niewolnikami informacji. Dostęp do informacji jest coraz łatwiejszy. Internet spowodował, że w ciągu ułamka sekundy mogę zdobyć informacje na temat wydarzeń na całym świecie, w związku z czym dziennikarze mają ogromny problem, żeby przykuć uwagę widza. W związku z tym bardzo mocno eksploatuje się wydarzenia, które mogą tym widzem wstrząsnąć. Natomiast dostęp do informacji, czy przekazywanie informacji pozytywnych, czy neutralnych, czy gospodarczych, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia medialnego. Czy wie pan, panie redaktorze, jakie było najczęściej wstukiwane pytanie do Google'a po referendum w sprawie Brexitu? Nie, niech pan powie. Czym jest UE? Tak, to proszę prawda, a ja zauważyłem też takie pytanie, najczęściej powtarzane pytanie, o tym mówiła telewizja BBC. Najczęściej powtarzanym pytaniem, jakie kierowali Brytyjczycy do stacji, było to, czy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie ona uczestniczyła w konkursie Eurowizji. Panie redaktorze, właśnie o tym mówimy. Dostęp do informacji i manipulacja społeczeństwem jest w tej chwili niesamowicie prosta. W związku z czym bardzo łatwo jest zmanipulować przeciwko różnym nacjom, przeciwko osobom, które chcą po prostu schronienia przed wojną. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że zagrożenie terrorystyczne jest dużo większe, więc i ta separacja poszczególnych krajów będzie jakby postępować. Natomiast gospodarczo, to co mówił przed chwilą pański ekspert, Europa się zmienia w takim stopniu, że i gospodarczo, no nie da się tego wszystkiego rozdzielić. Należy informować społeczeństwo, edukować, pokazywać im te pozytywne elementy, cechy integracji europejskiej i tego, czym staje się Europa. Ona się zmienia, ale ona się zmienia nie tak, jakby chcieli tego, przepraszam, że to mówię, wrzucam kamyczek do pańskiego środowiska, jakby chcieli tego redaktorzy. Redaktorzy oczekują widza, oczekują odbioru informacji i muszą epatować tego typu informacjami. Jedną ważną rzecz pan powiedział. Wstukują w Google. A kto wstukuje w Google? Nie my, dziennikarze, w tym większym procencie, tylko to państwo, słuchacze, widzowie, czytelnicy. Pan Jakub do mnie pisze, również mam poglądy proeuropejskie, dlatego mam nadzieję, że integracja europejska zostanie zatrzymana i kraje europejskie powrócą do racjonalnych gospodarek narodowych. To z listu od pana Jakuba. Pan Jarosław na naszej antenie, halo? Dzień dobry panu. Właściwie to bym chciał się odnieść do wypowiedzi moich przedmówców. To znaczy przed chwilą pan wskazał słuchaczy, że informacje tutaj są manipulowane. Natomiast zgadzam się, ale też chciałbym wskazać, że ta manipulacja dochodzi też z konkretnych grup. Nie oszukujmy się, to jest też duży rynek europejski i tutaj są koncerny, które chcą na tym rynku zarobić. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w sprawie takiej dla nas ważnej w Polsce jak Nord Stream cały czas my stoimy jakby w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej. Bronimy się tutaj o pewną solidarność energetyczną, a jeden z krajów, który jest wiodący tutaj w Unii Europejskiej jak Niemcy, idzie jakby w poprzek tych przepisów. Z jednej strony Niemcy chcą naszej solidarności w sprawach uchodźców, a z drugiej strony w sprawie solidarności energetycznej uprawiają własną politykę zagraniczną i gospodarczą. Trochę im się nie dziwię, bo to w końcu każdy dba o własny interes. Ale na pytanie, czy Europa stoi na rozdrożu, ja mówię tak. Dlatego, że tu jest duży konflikt interesów dużych firm, korporacji, które chcą z tego podwórka, jaką jest Unia Europejska, jak najwięcej dla siebie. I dopóki nie będzie tutaj solidarności na tym podłożu, to o każdej innej solidarności będziemy mogli tylko spekulować. Proszę posłuchać pana Grzegorza Lewickiego z Fundacji Pułaskiego. Europa stoi na rozdrożu, być może na rozdrożu, które nie było spotykane jeszcze w historii Unii Europejskiej. Być może jest to właśnie czas, w którym ważą się losy Unii Europejskiej. W ostatnim czasie krystalizują się też pewne różnice między interesami związanymi z bezpieczeństwem, związanymi z wizją kultury i taką cywilizacyjną opowieścią, którą chce promować Unia Europejska. Cały czas mamy do czynienia ze starciem takiej wizji bardziej jakby izolacjonistycznej, która próbuje troszeczkę wyhamować globalizację. To jest właśnie wizja, która przeważa obecnie w Wielkiej Brytanii. Oni w pewnym momencie stwierdzili, że trzeba ten impet globalizacji, tych zmian międzykulturowych i politycznych wyhamować. No i niestety obywatele stwierdzili, że trzeba to zrobić w sposób radykalny. Z kolei teraz we Francji wybory pokazały, że ta taka proeuropejska, ale też taka trochę nie mająca pojęcia, co zrobić z wielokulturowością, wizja też została wzmocniona. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach i od tego, jak odpowiemy na pytania takie jak na ile Unia powinna być jednością obronną, na ile powinna mieć jakieś konkretne kulturowe wartości, a nie tylko takie ogólne zasady jak tolerancja i tak dalej, na ile to wszystko będzie wpływało na przyszłość Unii Europejskiej. Od tego zależą losy całego kontynentu. To Grzegorz Lewicki z Fundacji Pułaskiego. Teraz na naszej antenie pan Marek. Halo, słucham pana. Halo, dzień dobry panie redaktorze. Więc odpowiedź na pytanie, czy Europa jest na rozdrożu, jest oczywista, jak najbardziej. Natomiast perspektywy są nieciekawe z jednego względu, że istnieje prymat ideologii nad zdrowym rozsądkiem. Zdrowy rozsądek przeważa w sytuacjach, kiedy duzi gracze, tak jak wspominał mój przedmówca, dogadują się z Rosjanami w sprawie Nord Stream 1, Nord Stream 2, a ideologia w kwestiach kulturowych, imigracji i tak dalej. Pan Kucharczyk, który u pana wypowiadał się jako ekspert, przedstawił tą całą sytuację jako taki konflikt między siłami rozumu, które prą do pokojowej integracji, i populizmem, który chce zdezintegrować, rozwalić wręcz Unię. Tylko proszę mi powiedzieć tak, na zdrowy rozum myśląc i zastanawiając się, jak możliwa jest integracja społeczna społeczności islamskich w Europie? Nie jest możliwa, dziesięciolecia to wykazała. Druga sprawa, jak możliwa jest integracja posunięta do absurdu w strefie euro? Przecież pierwsza się rozpadnie w Europie strefa euro. Nie może istnieć jedna waluta z takimi krajami jak Niemcy i Grecja. To jest oczywiste dla każdego niepartyjnego ekonomisty. Dziękuję. Dziękuję panu za to twierdzenie. Nie mogę niestety odesłać pana do pana doktora Jacka Kucharczyka, także nie popolemizujemy sobie w tej chwili. Teraz pan Grzegorz na naszej antenie. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, które dzisiaj padło, trzeba sobie rzeczywiście zdefiniować i redefiniować wiele pojęć opisujących dzisiejszą politykę, bo... No to jest, myślę, istota tego rozdroża, wie pan? Dokładnie, no nie ma czegoś takiego jak populizm prawicowy, prawda? No jeżeli spojrzymy na wybory we Francji, tam jest populizm lewicowy, bo tutaj damy, tam nie damy, tutaj zabierzemy, i tego nikt nie nazywa w ten sposób, prawda? Więc najpierw trzeba ukonstytuować pewne pojęcia na nowo i dopiero potem zastanawiać się, na jakim rozdrożu stoimy, prawda? Myślę, panie Grzegorzu, że ma pan dużo racji w tym wszystkim, że rzeczywiście polityka układa nam się na nowo i te nazwy, którymi posługujemy się od dziesiątek lat, ulegną kompletnie zmianie. Pan Piotr, halo? Halo, halo, witam serdecznie. Ja tak jak właściwie już tutaj ten słuchacz, którego pan redaktor cytował, chodzi o mail, też jestem właśnie bardzo proeuropejski, czyli mam nadzieję, że Europa jak najdłużej cywilizacyjnie się, że tak powiem, przetrzyma, i w związku z tym bardzo bym sobie tego życzył, żeby właśnie Unia Europejska jak najszybciej się rozleciała, dlatego że Unia Europejska jako twór taki biurokratyczno socjalistyczny jest wrogiem Europy jako cywilizacji. Co może pozwolić Europie przetrwać, to jest wolność i wolny rynek, a tego niestety Unia Europejska nam nie daje, więc oby jak najszybciej się rozleciała i wtedy my mamy nadzieję na przyszłość dla Europy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Rozmaite koncepcje dla Europy się rysują. Proszę posłuchać teraz pana Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tej chwili w Europie następuje zmiana osi podziałów politycznych. Stara oś prawica z lewica jest w szarapatach, to znaczy te partie, które się odwoływały do tego podziału, mają kłopoty i próbują się albo jakoś dopasować do tej nowej osi, albo są skazane na porażki, tak jak to się stało we Francji. To jest bez wątpienia rozdroże, ale nie takie dotyczące jakiegoś wielkiego Armagedonu, że Europa pójdzie w jedną albo w drugą stronę. To po prostu spór polityczny wyglądać będzie już zupełnie inaczej niż przywykliśmy przez ostatnie 100 lat, dlatego że inaczej wyglądają pewne połączenia interesów. Osoby, które są przywiązane do tożsamości, są też biedniejsze, a ci, którzy wątpią w rolę wspólnoty, wątpią ją zarówno na polu ekonomii, jak i na polu obyczaju i tożsamości. To był Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na koniec naszej dyskusji jeszcze pan Michał. Halo, panie Michale. Dzień dobry, witam wszystkich. Cieszę się, że się zadzwoniłem. Dzwonię, bo tak słucham tej dyskusji i sobie myślę, że po prostu problem jest taki, że jeżeli my, działając, ciesząc się z tego, że Unia Europejska ma problemy i ta Unia Europejska się zaczyna rozpadać i to poczytujemy sobie za wielki sukces państwa narodowego, to tak naprawdę jest to wbrew naszym interesom, dlatego że tak naprawdę polska gospodarka bez Unii Europejskiej sobie nie poradzi. Jesteśmy zbyt małą gospodarką, żeby samodzielnie nawiązać walkę z jakimiś Niemcami, Francją, walkę gospodarczą. Lepiej z nimi współpracować, lepiej to robić w ramach jednej wspólnoty i po prostu wspólnie zapewniać sobie swój byt i polityczny, i gospodarczy. Dziękuję. To jest puenta naszej dzisiejszej dyskusji, którą wyznaczył pan Michał, nasz słuchacz. Za, a nawet przeciw. To była puenta wyznaczona przez naszych słuchaczy, a teraz wyznaczać będziemy jeszcze puentę z naszymi ekspertami. Są z nami ponownie pan dr Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Aleksander Surdej z Katedry Studiów Europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Witam panów bardzo serdecznie. Witamy. Mówiliśmy o stronie ekonomicznej, mówiliśmy o stronie politycznej. Pomówmy teraz o stronie polskiej. Czy my jesteśmy w stanie nie zginąć w tym całym zamieszaniu, które narysowało nam się teraz w Europie? No, wydaje mi się, że Polska powinna przedstawić jakiś plan, wizję tego, jak ma ta Unia wyglądać za 20-30 lat, bo to wszystko, ta dyskusja, która trwa o Unii Europejskiej, ona trwa nie od dzisiaj. Oczywiście dzisiaj mamy do czynienia z taką intensyfikacją, ale to, czego mi brakowało, to przedstawienie takiej jakby namiastki, takiego planu tego, jak my sobie wyobrażamy tę Unię Europejską. Oczywiście obecny rząd próbuje to przedstawiać, ale to jest takie, bym powiedział, dosyć chaotyczne i wykluczające się, bo z jednej strony chcemy wzmocnienia państw narodowych, z drugiej strony chcemy osłabienia instytucji europejskich, z kolejnej strony chcemy, żeby była ta równość zachowana między państwami, no ale też załóżmy, jeżeli zakładamy, że będzie równość między państwami i żeby nie było hegemonii kilku państw w Unii Europejskiej, no to właśnie te instytucje europejskie miały w założeniu balansować właśnie tę dominację niektórych państw. Więc ja bym powiedział tak, mniej takiej ideologii, tu niektórzy słuchacze mówili o ideologii, no ale tym się charakteryzuje obecna polityka, że każda partia polityczna wykorzystuje zwłaszcza kwestie integracji europejskiej do swoich wewnętrznych, że tak powiem, potrzeb. Mniej ideologii, a więcej takiego planu rzeczywistego przedstawienia, czego chcemy w Europie, bo tak jak już mówiłem w pierwszym wejściu, ta Europa na pewno będzie się zmieniała i my róbmy wszystko, żebyśmy mieli coś do powiedzenia w tej kształtującej się na nowo Unii Europejskiej. Panie profesorze, a ekonomicznie ta konstrukcja, którą wytworzyła Unia Europejska, jest w stanie przetrwać? Unia Europejska i jej gospodarki funkcjonują w oceanie gospodarki światowej, ale oczywiście intensywność kontaktów pomiędzy krajami Unii jest większa niż z resztą świata. Wobec tego przyjąłbym następujący porządek myślenia. Mhm. Po pierwsze, gospodarka jest międzynarodowa współcześnie. Polska gospodarka jest gospodarką otwartą. Są takie aspekty polityki, które są ważne dla wykorzystywania ze wzajemną korzyścią otwartości gospodarczej. Pierwszą rzeczą jest oczywiście rozpoznanie interesów ekonomicznych, w tym także policzenie przepływów podatkowych w związku z obecnością korporacji ponadnarodowych. Nasz kraj o to zabiega i nie jest sam, ponieważ w OECD kilka dni temu Polska podpisała porozumienie dotyczące zapobieganiu przenoszenia dochodów podatkowych pomiędzy krajami. Następną rzeczą to jest branie na serio, jakie rodzaju przepływy gospodarcze, w jaki sposób powinny być regulowane. Jeżeli mówimy o swobodzie przepływu usług, to nie ma być tak, że filmy płyną strumieniem do Polski, natomiast polscy pracownicy są za granicą szykanowani. Wobec tego trzeba bardzo rygorystycznie domagać się, że tak jak od nas się domaga jednolitego traktowania i niedyskryminacyjnego traktowania zasady swobody przepływu usług. Tak samo my pamiętamy o tym, jakie usługi pochodzą z Polski. Potrzeba innymi słowy wielkiego realizmu w rozpoznaniu pól, w których my możemy zyskać, jeśli będziemy bardziej asertywni, a nie możemy zyskać, jeśli wywrócimy stolik. I myślę, że debaty publiczne, także rola mediów powinna temu służyć, żebyśmy bez nieśmiałości zabiegali o interes ekonomiczny polskich pracowników, polskich firm i nie dali sobie wmawiać, że ogólne zasady są korzystne tylko wtedy, kiedy są niekorzystne dla nas. Panie doktorze, powiedział pan o jednej rzeczy, że wykorzystywana jest integracja europejska do różnych wewnętrznych politycznych rozgrywek. Czy jest szansa, aby elity polityczne w Europie zaczęły jednak to traktować jako wspólny mianownik wszystkich, a nie tak właśnie, jak pan mówił? Ja się obawiam, że będzie to bardzo ciężko, bo ten podział, jaki zaistniał, on zawsze był, ten podział na wschód i zachód, bo niestety te ostatnie 2-3 lata bardzo mocno pokazały, nawet w kontekście tego, o czym pan profesor mówił, że ten podział wraz z przyjęciem Polski i nowych państw Europy Środkowej nie zniknął. On jest, on był obecny, może on był mniej widoczny, natomiast ten podział na wschód i zachód dzisiaj na nowo się odradza. I jeżeli dojdzie do integracji czy dwóch, czy wielu prędkości, ona w zasadzie już istnieje, tylko o to chodzi, żeby ona nie była usankcjonowana, że tak powiem, formalnie. Stąd na przykład jestem przeciwnikiem zmian i pisania na nowo traktatu, bo ten traktat lizboński wydaje mi się jest ostatnim traktatem, który w miarę próbuje mówić o Unii jako o 27 czy 8 państwach. Natomiast niestety obawiam się, że ta integracja europejska cały czas będzie wykorzystywana właśnie do celów takich wewnętrznych. I to jest zgodne z logiką partyjną, to jest zgodne z logiką walki politycznej. Natomiast żeby ta debata była rzeczywista i faktyczna i żeby można się pięknie różnić, ale żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że ta integracja europejska, jak jeden ze słuchaczy mówi, rozwalmy Unię Europejską. Unia Europejska nigdy nie była takim projektem ekonomicznym. Ona zawsze była projektem politycznym i tym, którzy mówią o rozwaleniu Unii Europejskiej, radziłbym się zastanowić i wrócić do korzeni, czyli do lat powojennych, bo... Tu muszę pana zatrzymać, panie doktorze, ponieważ kończy się nasza audycja, a ja zobowiązany jeszcze jestem powiedzieć, jak głosowali nasi słuchacze. 83% naszych słuchaczy uważa, że na poważnym rozdrożu jest Unia Europejska. Kłaniam się państwu. Za, a nawet przeciw. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Sol, sol, żeby mnie przesolił. Panie Piotrze, fortepian już nastroiłem. Dobrze, to teraz niech pan nastroi jeszcze wiolonczele i harfy. No ale to już będzie płatne ekstra. Przecież do końca roku miałem mieć za darmo. Tak dobrze, to tylko w plusie. Przenieś firmę do plusa. Teraz abonament za darmo aż do końca roku, a do tego najnowszy Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity w supercenie. Plus, wybierany przez ponad połowę największych firm w Polsce według rankingu Forbesa. Dlatego przeniosłem się do plusa. Bravissimo ty. Bravissimo ja. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert.